Thank you. Oh,

الأكبر سيدنا يا جون بسرسو لو سرين قويا يا عدنا سعدم هر لو تعدل سوتي يا نرمو خبر ای بدیه هر شوخی که مزلم هر شوخی که مزلم و غم هنر در صبر بود امالی یادگاری که و در دیدم شعر سرد آبادی فرمو فرمو بلک فرمو آبادی بدرم سدار بسر تو ساوی زرنوشه بابا بدرم سدار بسر تو ساوی زرنوشه دجوی کیرو از بگوار خوزا کیرو بمان نوشه دخوی پس تو دوگ مقتر لاوستا و لبردار شه تیرا سی سی سی گلدار حال یا داو تو درمان شه تیرا سی سی سی گلدار حال یا داو تو درمان شه

Oh, my God.